พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นอย่าง่วงเหงาให้พึงปลุกใจให้ตื่นอยู่เสมอบางคนนั่งสมาธิแล้วมีแต่นั่งหลับไปเรื่อยเช่นนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่าไปทำอย่างนั้นถ้ามันง่วงทนไม่ไหวจริงๆลุกไปเดินจงกรมกำจัดความง่วงออกไปเช่นนี้มันถึงได้ประโยชน์จากการภาวนาเมื่อเช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นต้องพากันทำตามที่แนะนำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทปรารภความเพียรในอิริยาบถทั้งสี่ก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเมื่อมันนั่งจิตก็ไม่สงบหรือง่วงเหงาก็ลุกไปเดินถ้าเดินแล้วมันสบายมันเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จึงค่อยหยุดลงถ้าเดินไปมันเหนื่อยแล้วก็ยืนกำหนดจิตอย่างนี้แหละถ้ามันไม่ไหวยังกินก่อนนั่งบ่นี่นั่งภาวนาถ้ามันไม่ไหวยังกินก่อนนอนแสดงว่าธาตุร่างกายมันต้องการพักผ่อนนอนก็ให้มีสติระลึกไว้เสมอว่าเมื่อตื่นขึ้นเราจะทำความเพียรต่อจากไม่ยินดีในการหลับการนอนนี่ต้องกำหนดในใจว่าอย่างนี้แล้วหลับไปได้เวลาแล้วพระธรรมก็ปลุกให้ตื่นแล้วก็ไม่บิดขี้เกียจรีบลุกขึ้นไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำไม่ทำเช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางไปจากจิตใจจิตใจก็มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอย่างนั้นแหละมันก็พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เราทุกคนมีทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ทุกคนแหละดังที่ได้แสดงมาแล้วนั่นนะมันจะไม่บีบคั้นยังไงร่างกายเมื่อเวลามันยังความแก่ยังไม่มาถึงเนี่ยมันก็แข็งแรงกระซุ่มกระซวยดีนี่ท่านพอความแก่มาถึงเข้าแล้วร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมลงไปดังที่เราก็เห็นกันด้วยตาอย่างคนแก่ชราเกิดก่อนหมู่นั้นเราก็เห็นกันอยู่นี่แหละความชรามันบีบคั้นเอาตาก็มัวหูก็อื้อผมก็งอกฟันก็โยกคล้อนลอนไปอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ก็ตกกระหนังก็เหี่ยวย่านอันหมดนี้เนี่ยมันเรื่องของชราความแก่ทั้งนั้นเลยทุกคนย่อมได้ประสบถ้ามีอายุยืนยาวนานไปจนถึงอายุไข 70-80 ปีไปมันก็ย่อมปรากฏแล้วมันจะทนานอะไรเราเกิดมานี่นะไม่ทนานดอกอย่าพากันเข้าใจผิดคิดว่าเราจะได้อยู่ในโลกอันนี้ไปนานก็คนที่เขาตายก่อนเรานั่นน่ะ มีอยู่ทมไปนะอายุเท่าไหร่ล่ะคำนวณดูไอ้ที่จะถึง70ก็มีน้อยนะนั่นไงว่าอย่างมากก็อายุ60กว่านี่ก็ไปแล้ว50กว่าไปแล้วก็มีมันไม่ทันที่จะได้เสวยสุขอันเกิดจากความมุ่งมั่นปรารถนานั้นเลยอยากจะรวยทรัพย์มากๆอย่างนี้นะมันไม่ทันกับเวลาหาไปหาไปมันความเจ็บความตายมาถึงเข้าจะแล้วมันก็เลยไม่ร่ำไม่รวยได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของคนเราภัยอันตรายต่างๆมันบีบคั้นร่างกายกิเลสมันเป็นบีบคั้นทางจิตใจมานี่ให้คิดดูไม่ใช่ได้อยู่กับเป่าเนี่ยกายกับใจเนี่ยผู้ใดไม่เพียรละกิเลสผู้นั้นก็ถูกกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจมีบังคับจิตนี้ให้คิดไปในทางบาปอกุศลขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันไม่ยอมส่งเสริมให้จิตใจของคนพอใจในการทำบุญกุศลพอใจในการปฏิบัติธรรมมันไม่ให้พอใจแล้วเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าก็แสดงแล้วมันไม่ใช่มันจะเป็นเหตุให้เกิดสุขดังนั้นเมื่อมันมีชื่อว่าอย่างนั้นแล้วผู้ใดซ่องผู้ใดสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นกิเลสมันก็มีอิทธิพลบังคับจิตใจให้ยินดีพอใจไปในทางอกุศลกามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกอันนี้ท่านเรียกว่าจิตใจมันตกไปทางอกุศลเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พากันสังเกตดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างว่านี่เราก็อย่าไปนิ่งนอนใจให้เร่งความเพียรเข้าไปตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก็ยังสติเข้าไปหาความรู้นั่นแหละส่วนมากสติมันระลึกไปทางอื่นนู่นมากกว่าที่มันจะระลึกเข้ามาหาดวงจิตนี้ให้สังเกตตัวเองเมื่อเห็นว่าเป็นความจริงแล้วก็เอาแหละพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอถ้ามาถึงความรู้สึกอันนี้อยู่ภายในถ้ำกลางอกกันแล้วมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้พร้อมกับกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ความจริงนะถ้าหากว่าสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วมันรู้ได้เลยนะรู้ตัวเลยอ่ะรู้ว่าจิตใจของตนอยู่ไงเป็นยังไงที่มันรู้ตัวไม่ได้ก็เพราะสตินี่นะมันห่างจากจิตมันระลึกไปในอารมณ์ต่างๆภายนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อต่อความเพียรเพราะว่าถ้าเราไม่ภาคเพียรไม่ยามในชาตินี้ชาติต่อไปก็ต้องได้ภาคเพียรอีกหรือไม่ได้ภาคเพียรในชาติต่อไปชาติต่อๆไปนั่นมันก็ได้ภาคเพียรละกิเลสตัณหานี่แหละถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะทำความภาคเพียรปฏิบัติเพื่อละกิเลสตัณหานี้ผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกข์ได้สักทีได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นก็ไม่ได้สัมผัสแล้วไม่ได้ลิ้มรสแล้วคันเมื่อมันเป็นทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้นะมันจะมีดีอะไรแล้วการเกิดอยู่ในโลกอันนี้คิดดูให้ดีไอ้โลกอื่นที่มันสวยสดงดงามกว่านี้มีอย่างสวรรค์นี่ร่างกายของเทวดาละเอียดอ่อนมากเมื่อมันละเอียดอ่อนนะมันก็มีความสุขสิไปเกิดขึ้นนะบุญกุศลที่เพิ่นสร้างมานะมันก็อำนวยความสุขความสะดวกสบายให้แต่ผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยมักจะหลงติดอยู่ในความสุขของเทวดาแต่ไม่คิดถึงความทุกข์ไม่คิดถึงคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการได้เพราะว่าจิตใจมันตกเป็นธาตุแห่งตัณหามันไปมัวแต่ยินดีในความสุขสัมผัสอันเกิดจากกายกับจิตที่มันละเอียดอ่อนและมันอาศัยกันอยู่เนี่ยให้พากันพิจารณาดูความจริงแล้วการละกิเลสก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเกินประมาณจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้ว่าจะขอให้มีสติยังเข้าไปหาจิตจะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะควบคุมจิตคือความรู้สึกนั้นให้หยุดนิ่งอยู่อย่ามาคิดสายไปสายมาอย่างนี้ไม่นานปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นแหละมองเห็นสังขารนามรูปอันนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกเมื่อทุกเวลานาทีไปเลยแล้วมันนี่ใจนี่น่ะเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แปรเหมือนกันนะถึงเวลาคิดไปโน้นไปนี่มันก็คิดไปถึงเวลามันหยุดอยู่มันก็หยุดตามธรรมชาติของมันน่ะบัดนี้เรามาเพียรพยายามอย่าให้มันคิดปรำปราไปมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็จิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านขึ้นแล้วบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันได้ทีมันก็เอาแล้วแทรกแซงเข้าไปครอบงำจิตให้มัวหมองให้มันชอบไปตั้งแต่กามคุณเมถุนสังโยชน์ไปอย่างนั้นในที่นี้เนี่ยต้องระวังให้ดีไอ้การเป็นนักบวชนี่นะถ้าไม่ภาวนาเห็นโทษของกิเลสแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยคฤหัสถ์เขายังมีกำลังเรี่ยวแรงแสวงหาเงินทองเข้าของได้มาแล้วเขาก็ยังมีจำแนกแจกทานก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาเขายังมีไหวพระภาวนาอันนักบวชเรานี่นะไม่ได้หาเงินไม่มีเงินมีทองที่ไหนจะมาทำบุญสุนทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำบุญอะไรนี่คนจนคนมีบุญน้อยส่วนนักบวชนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสำรวมตนในพระธรรมวินัยด้วยดีสำรวมกายวาจาไม่ล่วงทำล่วงวินัยสำรวมใจของตนให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่สำรวมใจของตนให้อยู่ในพรหมวิหาร4เนี่ยมันถึงจะไม่โกรธไม่เกลียดใครต่อใครความโกรธมันจึงครอบงำจิตใจไม่ได้ให้พากันกระทำในใจอย่างนี้อย่างที่สอนมาแล้วนั่นแหละเทศมาแล้วอย่าพากันประมาทผู้ใดประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่หมั่นพยายามน้อมเข้ามาสู่กายสู่จิตของตนผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้นั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆหลงง่วงอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเพราะสวรรค์นั่นน่ะมันบุคคลผู้กระทำความดีให้เข้าขั้นนั้นแล้วรักษาความดีไว้ได้ตลอดชีวิตอย่างนี้นะโดยเฉพาะศีล5ประการนั่นน่ะผู้ใดรักษาให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็มาภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ในบุญในคุณพยายามสำรวมระวังจิตตรงนี้ให้มันยินดีพอใจในความบริสุทธิ์คือในความไม่มีบาปในความไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอันนี้ควรยินดีแท้ๆถ้าผู้ใดยินดีไปในการเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยหรือพ้นจากทุกข์ในนรกหรืออบายภูมิไปไม่ได้เลยนี่นะให้พากันกลัวไว้นะถ้าบุคคลมากลัวต่อนรกอบายภูมิอย่างว่านั้นได้ผู้นั้นนะก็สามารถที่จะเพียรละบาปได้เลยแล้วก็ไม่ส่งเสริมบาปให้เกิดขึ้นในใจเพราะว่าตนนั้นมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นนั้นเป็นความจริงพระองค์ไม่หลอกลวงคนอย่างนี้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้ได้นั้นก็คลายความประมาทออกไปจากตนนี่ตั้งสติสำรวมใจอยู่เสมอมันจะยากลำบากอย่างไรก็ต้องทำเพราะงานอื่นยากกว่านี้ยังทำได้ฉะนี้งานสำรวมจิตใจเพ่งใจเข้าถึงความสงบอย่างนี้ทำไมจะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตละสิเราต้องคิดสอนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้มันก็จึงค่อยหายจากความประมาทไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่หายจากความประมาทคนเรานะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตไว้ว่าปะมาโดมัจจุโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายแน่นอนทีเดียวเดินตามถนนหนทางไม่ระมัดระวังรถราวิ่งไปมามันเหยียบเอาทับเอาตายอย่างนี้ตัวตายแล้วถึงแม่คนรถเขาจะถูกฟ้องร้องจะจับติดตารางตนก็ไม่รู้อะไรตนตายไปแล้วนี่เขาติดตารางมาแล้วเขายังมีวันจะออกได้ตัวเองตายไปแล้วไม่มีวันจะเกิดอีกได้ง่ายๆเพราะว่าบางคนไปทำบาปไว้อย่างนี้นะบาปก็นำไปสู่นรกเสียแล้วจะได้เกิดมาเป็นคนง่ายๆเนี่ยไม่มีด้วยเหตุนี้แหละให้พึ่งพากันชื่นชมยินดีในสวรรค์ในพระนิพพานไว้เสมอสวรรค์นั้นมีความสุขยิ่งกว่าความสุขในมนุษย์ที่หลายร้อยเท่าให้เข้าใจแต่บางคนก็อาจจะว่ามาแนะนำให้จะไปสวรรค์ไม่ทราบว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าหากว่าสวรรค์ไม่มีอยู่ในอกในใจนี่สวรรค์โลกหน้าก็ไม่มีหรือว่าถ้านรกไม่มีอยู่ในใจนรกในโลกหน้าสำหรับผู้นั้นก็ไม่มีเนี่ยที่ในตรัยโลกวิถานท่านทำเป็นเรื่องพุทธวิสัชนาไว้ว่านรกนั้นน่ะใครไปสร้างไว้แล้วก็ต้องตอบว่าไม่มีใครสร้างกรรมของสัตว์ผู้ใดทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นไปสร้างให้อยู่กรรมชั่วแต่ละบุคคลที่ทำนั่นแหละไปสร้างให้อยู่ เพราะฉะนั้นนรกมันจึงไม่รู้จักเต็มนั่นแหละแต่ถ้ามันตกหลายๆเข้ามันยัดเยียดกันท่านว่าบาปกรรมมันนั่นน่ะมันจะไปตกแต่งนรกให้ขยายนรกที่มีอยู่แต่ก่อนให้กว้างออกไปอีกให้พอกับสัตว์นรกที่ไปตกลงไปในนรกนั้นอย่างนี้นะแล้วโยมบาลก็จับสัตว์ลงไปในนรกนั้นน้ำร้อนรั่วไฟเผาเป็นจุลวิจุลไปเมื่อกรรมยังไม่สิ้นผัดกรรมมาตกแต่งให้เกิดรูปอันนั้นมาแล้วตกแต่งให้จิตไปอาศัยในรูปนั้นจะหนีก็หนีไม่ได้มีแต่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนี่นะเพราะนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกใครดังนั้นเมื่อเราเบื่อหน่ายในนรกไม่อยากไปตกนรกหมกไหม้อยู่นมนานมันก็มาพยายามเว้นจากกรรมมันชั่วนี่เสียแม้ว่าจะอดอยากไม่มีจะกินอยู่บ้างก็ตามมันมีกำลังเรียวแรงดีอยู่ก็พอหาได้คนมีศีลมันมีปัญญามีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากการกระทำบาปทำด้วยตนของตนเองนี่นะเมื่อบุคคลมาพยายามฝึกใจไม่ให้เกาะไม่ให้คล้องอยู่ในโลกนี้แต่ว่าบุญบารมียังไม่เต็มมันก็ไปเกิดสวรรค์เลยแบบนี้นะเพราะจิตมันไม่ห่วงอยู่ในโลกนี้แล้วนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อมันยังไปพระนิพพานยังไม่ได้ก็ไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์นั่นหลายมากกว่าความสุขในมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่านี่เราจะกลัวอะไรความเกิดถ้าหากว่าเราทำดีเราชำระกายวาจาใจของตนให้มันสะอาดปราศจากบาปธรรมกรรมมันชั่วแล้วแล้วมีจิตใจตั้งมั่นในกองการกุศลดังที่กล่าวมานั่นน่ะใจไม่ตกไปทางอกุศลใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมเมื่อใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมภายในแล้วมันก็พิจารณาเห็นร่างกายนี่สิเพราะมันอาศัยอยู่ร่างกายนี้ตลอดเวลานี้แต่เมื่อใจไม่สงบแล้วมันทั้งไม่มองเห็นเท่านั้นแหละถ้าใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณแล้วมันก็มองเห็นร่างกายนี่มันสำรุดทุดโทมมันวิบัติแปรปรวนอยู่อย่างนั้นเสมอแหละร่างกายนี่มันสกปรกโสมมต่างๆนานาหมดนี่นะมันมีอยู่ให้รู้ให้เห็นอยู่แต่ว่าจิตนี่มันเพลินส่งใจไปข้างนอกแล้วมันมองไม่เห็นมันไม่พิจารณามันจึงไม่เห็นจึงหลงสำคัญว่าขันธ์ห้านามรูปร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนไปมองเห็นบุคคลอื่นก็ว่าเป็นบุคคลอื่นไปไม่มองเห็นด้วยสภาวะธาตุสภาวะธรรมอย่างนี้นะมันไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็เพราะมันมองไปในแง่ติดอยู่ในสมมุติแต่แล้วความจริงไม่มีอันใดที่จะเป็นสมบัติของตนสักหน่อยหนึ่งไม่มีร่างกายทุกส่วนเป็นสมบัติของโลกเกิดก็เกิดอยู่กับโลกนี่แตกดับทำลายก็ตักแดกแตกดับแตกดับทำลายลงสู่โลกอันนี้ส่วนจิตใจสิถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างว่านั่นแหละถ้าทำกรรมดีกรรมดีมันก็นำไปเกิดในที่สุขสบายจะไม่ใช่สวรรค์ก็ตามแหละถ้ามันไปเกิดที่สุขสบายแล้วมันก็ใช่ได้นี่นะให้พากันคิดให้ดีความสุขมันไม่ใช่มีแต่มนุษย์โลกนี้เท่านี้โลกอื่นยังสุขยิ่งกว่านี้มีอยู่อยากรู้จักก็ทำใจสงบสิเมื่อใจสงบระงับลงไปแล้วมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเมื่อทำใจสงบได้อยู่นี้เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจิตก็ยังมั่นคงอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้นะพอ จิตละออกจากร่างอันนี้ไปบุญกุศลนี่ก็เป็นยานพาหานะนำไปเกิดที่สุขสบายจริงๆเนี่ยถ้าสร้างสวรรค์ขึ้นในอกในใจนี่ได้แล้วนี่ละโลกไปนี่แล้วโลกนี้ไปแล้วสวรรค์นี่มันก็อยู่โลกหน้าแล้วบัดเนี้ยคือบุญกุศลนำจิตให้ไปปฏิสนธิในรูปของเทวดามันเป็นอย่างนั้นมีอายุยืนยาวนานตั้งพันปีทิพย์สองพันปีทิพย์นู่นสถานที่สร้างบุญบารมีคือพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์วันแปดค่ำสิบห้าค่ำเทวดาก็ต่างตนก็ต่างไปสู่สถานที่พระเจดีย์ดังกล่าวมานั้นได้ดอกไม้ธูปเทียนเป็นทิพย์ไปบูชากราบไหว้เดินเวียนเทียนบัทขินแล้วก็ขึ้นไปศาลาธรรมสภาศาลาอันเป็นที่ประชุมของเทวดาทั้งหลายมีพระยาอินเป็นประธานพระอินก็จะหาอุบายตักเตือนสั่งสอนเทวดาเหล่านั้นให้ไม่ให้ประมาทเพราะชีวิตของเราอยู่สวรรค์นี่อย่าพึ่งเข้าใจว่ามันจะอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดไม่ได้หมดบุญเก่านี้แล้วมันก็แตกดับทำลายลงไปเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ไปหาคนบุญนี่เมื่อมันแตกดับทำลายก็มาเกิดในโลกนี่แหละไม่ไปที่อื่นหรอกมาเกิดแล้วก็มาสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าจนกว่าจะเต็มบริบูรณ์นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อทราบแล้วขอให้พากันฝึกใจของตนให้แน่วแน่ควบคุมรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเจริญปัญญาแยบคายอุบายสอนใจเสมอนี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา